لیکن اگر یہ مقصود ہوتا تو یہ ترجمہ یہاں کے بجائے ابواب سترا میں ہونا چاہیے. تو وہاں سے مثال کیا کوئی چیز فاتح صلات میں. علامہ ابن رشید فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ تطوع الدابہ کے لیے دابہ کا تاہر قبلہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ سارے مطلوبات کا ایک ہی رکن ہے کہ ان پر نہ جائے وفا و طاہر قبلات قبلہ کیوں یا نہ. انہوں نے یہ تقریر ہمارے کیا کہ مسلط کرتی کیونکہ ان کے یہاں معقول لم جانوروں کے قبلات پاک ہیں اور غیر معقول کے ناپاک ہیں. لیکن ہنفیہ شافعیہ کے مسلط پر یہ تقریر نہیں چل سکتی. ان کے یہاں تو سارے جانوروں کے قبلات ناپاک ہیں. چلیے بلنا انسب مالک ہی نہ پدم منش انسب سیرین یعنی انس ابن سیرین کہتے ہیں. سیرین انس کے والد کا نام ان کی کنیت ابو عمرہ ہے. یا خود ہم بھی کو غلطی ہو گئی انہوں نے کہہ دیا سیرین کی ماں کا نام ہے. اصل میں لفظ سیرین معرب ہے شیری کا اور شیری فارسی کا لفظ ہے حل کے معنی میں. یہ نام مذکر و مؤنث دونوں کا ہوتا ہے اس لیے حنبی کو مغالطہ لگ گیا. انس ابن سیرین کے جو انس ابن سیرین کی جس کی طرف اضافہ تو ان کے والد ہیں والدہ کا نام نہیں ہے اور یوں سیرین اس وادی کا نام ہے جو حضور کی خدمت میں دیا کی گئی تھی اور آپ نے ان کو حضرت حسان کو دے دیا تھا. ہینا قادمہ مین الشام حضرت انس ابن مالک کو حجاج کو ستاتا تھا وہ اس کی شکایت کرنے کے لیے ولید ابن عبد الملک کے شام گئے ہوئے تھے اور انہوں نے رات رکھی کہ میں خادم رسول ہوں اور میرے ساتھ حجاج سے یہ لیا. ولید کو بڑا اثر ہوا. اس نے فوراً خط لکھا ڈانٹ کر کہ میں اس کو راضی کر. اب حجاج بہت گھبرایا. اس کے چاپلوسوں نے کہا انس کو یہیں بلا کے راضی کر. حضرت انس کو چلے گئے مارڈر پر. جب حضرت انس ابن مالک شام سے واپس ہونے لگے اور مقام عین قبر تک پہنچے تو ان کے حشم خدم نے ان کے اعزاز میں ان کا استقبال کیا اور عین قبر تک پہنچ کر ان کا خیر مقدم کیا. یہاں بخاری شریف مینا قدیمہ من الشام واقع یہی سوال ہے اور مسلم شریف کے نسخوں میں واقع ہوا ہین قدیمہ الشام. یہ وقت ہے لفظ من ثابت ہو بات علماء کہتے ہیں اس کا مقصود بیان وقت ہے یعنی یہ استقبال اس وقت پایا گیا تھا جب وہ شام گئے ہوئے تھے. کب پایا گیا مسلم کی روایت ثابت ہے بخاری کی روایت سے معلوم ہے واپسی. اس کے بعد یہاں پر یہ بات بہت ہی اہمیت سے سننا چاہیے کہ مسلم شریف کے موجودہ نسخوں میں ہینا قادمہ من الشام من کی زیادتی کے ساتھ چھپ گیا ہے. یہ کاتب کی طرف سے زیادتی ہے من غلط ہے. مسلم کی روایت میں من کا کوئی وجود نہیں ہے. قاضی عیاض وغیرہ اکابر نے تصریح فرمائی ہے مسلم کی روایت میں قدیم الشام ہے قدیم من الشام نہیں ہے. صرف ہندی نسخوں کے جدید طبعات میں مطبوعہ رشیدیہ وغیرہ میں غلطی واقع ہوئی ہے ورنہ مسلم کے جو قدیم نسخے ہندوستان میں ملتے ہیں اس میں ہین قدیم الشام جیسا کہ سوال ہے اور اسی طرح مسلم شریف کے ان تمام نسخوں میں ہے جو عرب ملکوں میں مصر بیروت اور دوسری جگہوں پر چھپے ہیں. عین قمر ایک خاص مقام کا نام ہے شام بصرہ کے کنارے پر شام کی طرف ایک جگہ چلی تو سلی اللہ میں نے دیکھا نس ہمار پر نماز پڑھ رہے اور ان کا چہرہ اس طرف تھا یعنی قبلہ سے بائیں طرف. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ترجمہ انس کے فعل سے ثابت کیا اور انس نے اپنے فعل کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر رکھی ہے اور یہ بخاری کی عادات میں کہ وہ بعض وقت ترجمہ کسی متقدم شخص کے استنباط پر مبنی کرتے ہیں. یہ ان کا فائدہ عامہ ہے. ابواب مواقیت میں اسی طرح کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور میں شاید وہاں اشارہ کر پایا ہوں. اس تقریر کے بعد ان باغ کا قابل امام اسماعیلی وغیرہ کا یہ اعتراض ثابت ہو گیا کہ صلاۃ علی الحمار حضرت انس کا فعل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور مصنف کی عادت استدلال بالمرفوع یہ اعتراض اس لیے ثابت ہو گیا کہ امام بخاری نے اپنے ترجمے کی بنیاد انس کے فعل پر رکھی اور انس نے اپنے فعل کو کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو قرار دیا. اتنا کافی ہے استدلال. حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بعض دیگر روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحت ہمار پر نقل پڑھنا منقول ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے رائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی علی ہمار محمد و دن خلا خیر سرلاد نے اپنی مسند میں بطریق ابن سعید انس سے نقل کیا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی علی حمار و حضار بالقلع خیبر. آپ ابن حجر کہتے ہیں اس ناد ہو حسن میں کہتا ہوں لیکن دونوں حدیثیں محدثین نے معلول قرار دی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق امام نسائی کہتے ہیں لم یتابع عمرو بن یحیٰ علی قولہ صلی علی حمار وانما یقولون علی راحلتہ. دارقطنی یہ کہتے ہیں عمرو بن یحیٰ کو غلطی ہو گئی. حدیث میں معروف یہ ہے کہ حضور نے اپنی راحلہ پر نماز ادا فرمائی اور سرلاد کی جو روایت ہے وہ روایت بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی تقریر فرمائی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ مالک و عبد الوارث جب یہی حدیث ان یحیٰ نقل کرتے ہیں تو انہو را انسن نقل کرتے ہیں یعنی صلاۃ علیہ الحمار حضرت انس کا فعل نقل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مطلع مالک نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اسی طرح سے وارد ہوا ہے. باب ملم یہ تطوع کی سفر دبر صلاۃ و قبلہ یہ باب شخص کے بیان میں جس میں سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھے. عربی کے الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ رواتب قبلیہ و بعدیہ نہیں پڑھی جائیں گی. اس مسئلے میں اتفاق سفر میں نوافل مستحق اور نہ مستحق, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ رواتب کا تعلق سفر میں ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آگے اختلاف کہ اس کو پڑھا جائے گیا. جمہور علماء امام مالک شافعی احمد ابن حنبل اسحاق فرماتے پڑھا جائے گا, اور یہی حنفیہ کا ایک قول ہے. حنفیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ترک افضل ہے, یہی ابن عمر کی رائے. اور حنفیہ کا تیسرا قول جس کو ابو جعفر حمدوانی نے اختیار کیا ہے یہ کہ اگر آدمی کہیں نازل ہو تو اس کو پڑھنا افضل, اور اگر سائر ہو تو اس کے حق میں ترک افضل ہے. امام بخاری کے اس ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ ان کے نزدیک رواتب مطلقاً نہیں پڑھی جائیں گی, قبلیہ یا بعدیہ, لیکن انہوں نے آگے چل کر ایک دوسرا ترجمہ منعقد فرمایا ہے, باب من تطوع فی السفر فی غیر قبول الصلوات دبر الصلوات و قبولها. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نوافل فرائض سے پہلے یا اس کے بعد نہیں, ان کے علاوہ دوسری نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور وہیں یہ بھی ذکر فرمایا ورکعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر رکعتین پر. اشکال یہ ہے کہ جب بخاری یہ کہہ چکے کہ رواتب قبلیہ مباح, اس کا جواب یہ تو امام بخاری علیہ الرحمن نے فرض کا مسئلہ بطور استثناء کے ذکر کیا, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی تاکیدی ترغیبی احادیث موجود ہیں. اس لیے بخاری بتاتے ہیں کہ عام رواتب قبلیہ اور بعدیہ تو نہیں پڑھی جائیں گی, آپ فجر کی سنت قبلیہ پڑھی جائے گی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر بخاری کو یہی بتانا تھا کہ رواتب قبلیہ اور بعدیہ نہیں پڑھی جائیں گی, صرف فجر کا استثناء ہے اور نوافل مطلقہ پڑھی جائیں گی, تو ان کو اتنا لمبا چوڑا ترجمہ منعقد کرنے کی کیا ضرورت تھی. سیدھے یہ کہہ دینا چاہیے تھا من لم يتطوع بالرواتب الا رکعتین فجر, اور اس کے بعد فرما دے کہ من تطوع فی السفر, بس کافی ہو جاتا. اصل بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے نسخوں میں اس ان دونوں تراجم کے الفاظ میں اختلاف ہے. عام نسخوں میں دونوں جگہ وقبولها کا لفظ نہیں ہے, بعض نسخوں میں ہے, اور یہ نسخہ غلط ہے اس لیے کہ اس صورت میں مندرجات بعد سے تعارض ہو جاتا ہے. اول تو کہہ دیا فرائض سے پہلے نوافل نہیں, اور پھر رکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذکر فرما دیا. اصل میں امام وہ دونوں جگہ وقت بولوہا کا لفظ غلط ہے. یہاں پہلی جگہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ سفر میں سنن بعدیہ نہیں, اور آئندہ ترجمے سے بیان فرمایا ہے سنن عبادیہ کے علاوہ سفر میں نفل پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے تحت دو فرد ہیں، ایک نوافل مطلقہ اور دوسرے سنت فرد. اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. چلیے. وہ بھی دین قال ان دتنے ہیں مسلمان قال ان دتنے ابن ابي قال ان دتنے عمر بن محمد انا احسن ناس من انت قال ان دتنے قال سيد النبي ربي ربي استغفر وقال الله تعالى لقد كان لنبي رسول الله اسوة حسنة. وبه قال كما مقدم قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تطوع في سفر في غير دبر الصلاة وقبولها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ركعتين بجي. ابھی ہم نے اس ترجمے کے متعلق ترجمہ گزشتہ کے دور کی تقریر کر دی. امام بخاری ان دونوں تراجم کے ذریعے روایات متعارضہ میں جمع کرنا چاہتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ جہاں سفر میں نق پڑھنے کی نفی وارد ہوئی اس کا تعلق رواتب بعدیہ سے ہے، اور جہاں اس بات وارد ہوا اس کا تعلق نوافل مصطفیٰ اور سنت فجر سے. لیکن ترمذی وغیرہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفر میں ظہر کے بعدیہ اور مغرب کے بعدیہ کا ادا کرنا منقول ہے. اصل میں بخاری نے اپنا ترجمہ اپنی حدیث کے مطابق منعقد کیا، اور ابو جعفر حملوانی کا جو مذہب ہم نے نقل کیا اگر اس کے سامنے رکھا جائے تو ایک دوسرا جمع نکل آتا ہے کہ نفی کا تعلق سائر سے ہے اور اس بات کا تعلق نازل سے ہے. علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفی کا تعلق نزول علی الارض سے ہے، اور اس بات کا تعلق صلات علی بحر الدابہ سے ہے. اسی کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا. اے منظور روایت پڑھ لے، بے عقل کہیں کا پاگل دماغ، یعنی کلام ہو چکا ہے کہنا روایت پڑھ لے تو سوچ رہا ہے. سفر کی سفر بین مغرب عشاء، جمع بین صلاتین کی سفر کے مسلم ابتدا امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد حسن جسم نقل فرماتے ہیں ناجائز. امام مالک رحمت اللہ نے ایک روایت میں نقل کرتے ہیں، جمہور علماء جواز کے قائل. اس کے بعد امام شافعی احمد فرماتے ہیں مطلقا جائز، خاص دن تقدیم ہو یا تاخیر. زرقانی مالکی کہتے ہیں یہ امام مالک کی ایک مشہور روایت ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا معروف مذہب یہ ہے جو مدونہ میں لکھا ہوا ہے، اور ویسے نصاب اس کے قائل ہیں کہ اس وقت جمع جائز ہے جب سفر کی ہمہ ہمی ہو. اور ابن حبیب مالکی کہتے ہیں یختص بالسائر دون النازل، امام اوزاری فرماتے ہیں یجوز بمن لہ عذر، اور ابو محمد ابن حسن ظاہری کہتے ہیں یم تاخیر جائز یم تقدیم جائز نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے تو علی الاطلاق جمع کے قائل معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ لفظ کے ترجمہ کے اطلاق چاہتا ہے، لیکن عصرین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر جمع سوری کے قائل، اسی لیے آئندہ ترجمہ منعقد کیا ہے باب یؤخر الظهر الی العصر اذا الدهر قبل ان تزیغ الشمس. جو لوگ جمع کے قائل ہیں وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جمع بہن سلام کریں وارد، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ یہاں پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صلات قائم کروں گی، کتابوں موجود نماز ایک وقت مقرر میں فرض ہے، اور دوسری دلیل جو پیش کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں من جمع قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بین الصلاتین فقد اتى باب من ابواب الكبائر رواه الترمذی رحمہ اللہ تعالی. اور جن احادیث میں جمع وارد ہوا ہے اس کے متعلق یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے جمع سوری مراد ہے، اس لیے کہ روایات میں یہ تصریح وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوری جمع کیا تھا. عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر یؤخر الظهر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء رواه الطحاوی واحمد وحاکم والحاکم بسند حسن. اسی مضمون کی روایت امام بزار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی، لیکن ہر حدیث کو جمع سوری پر محمول کرنا بالکل خلاف ظاہر ہے. حدیثیں دو طرح کی ہیں، بعد میں معلوم جمع کا ذکر ہے وہ خود اس بات کو چاہتی ہوں کہ جمع حقیقی ہو، اس لیے کہ اگر جمع حقیقی کے علاوہ کوئی اور جمع ہوتا تو صحابہ اس کی تصریح کرتے، اور دوسری وہ روایات ہیں جن میں صراحتاً جمع تقدیم یا تاخیر وارد ہوا ہے. جمع تاخیر تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جمع تقدیم کے بارے میں ایک حدیث ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے، جو مختلف بھی ہے. امام ترمذی اس کو حسن کرتے ہیں، ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں درج کرتے ہیں، لیکن ابو حاتم رازی اس کو منکر قرار دیتے ہیں، اور حاکم ابو عبداللہ صاحب مستدرک کا خیال تو یہ ہے کہ خالد ابن عبداللہ المدائنی یہ حدیث اپنی طرف سے داخل کر دی اور یہ روایت موضوع ہے. لیکن جمع تقدیم کے بعد میں بعض اور بھی حدیثیں دوسرے طرق سے ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے دوسرے حضرات جمع تقدیم کے قائل ہیں. اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع تقدیم و تاخیر دونوں جائز. میں ابتدا میں جمع سوری کا قائل تھا، لیکن اللہ نے جو حج کی توفیق دی اور حجاز کے لق و دق بیاب و گیاہ میادین دیکھے تو یقین ہو گیا کہ یہاں جمع سوری نہیں ہوا ہوگا. اس میں تو بڑی دقتیں ہیں، جمع حقیقی ہوا ہوگا اور آیت شریفہ سے استدلال کرنا بے محل ہے. کتاب موقوتہ کی دو تفسیریں وارد ہوئی ہیں، ایک مفروضہ اور دوسری تفسیر محددہ. یہ دونوں تفسیریں ابو جعفر بن جریر طبری نے صحابہ اور اس کے بعد کے علماء سے نقل فرمائی ہیں، اور جب دو تفسیریں آ گئیں تو دلیل محتمل ہو گئی، اور احتمال کے بعد کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے. اور ابن عباس کی جو حدیث ہے اول تو ضعیف الاسناد ہے, تاکہ اس کو بعض علماء موضوع کہتے ہیں, اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر وہ بلا عذر جمع کرنے پر محمول ہوگی. اس صورت میں ساری روایتیں اپنے اپنے موقف پر آ جائیں گی اور کوئی تعارض باقی نہ رہے گا. اپنے دوست ہوں جو فقہ فتاوی سے واقف ہیں, انہوں نے بتایا کہ علامہ شامی نے بھی لکھا ضرورت کے وقت میں سفر میں جمع کیا جا سکتا ہے, اور بھائی میں تو بہت ہی مجبور و معذور ہوں, اگر جمع نہیں کرتا تو میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اس کو وضو کے بارے میں کافی شکوک و شبہات لاحق ہوتے رہتے ہیں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعد عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء لا جد به السير. وبه قال القائد رايت ابن طهمان عن الحسين المعاني عن ابي كثير عن ابي كمثال ابن عباس قال لا جد به السير, جد کی چلنے کی بہت ہی فکر ہو رہی ہو, ہم ہمی ہو رہی ہو, چلی اور یقین, یعنی مجموعہ ٹائم کے لیے آیا اذان بھی دی جائے یا صرف اتفاق القامت جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اتفاق القامت جائز ہے, حدیث پاک میں وارد ہے. رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم را عادل حسین رحیس قفر لی وقر صلاة المغرب حتی اجمال و محاوبین رشید قال ساری ما کان عبداللہ مرفو دار حسین یقیم المغرب فی صلی اللہ علیہ وسلم سنی سلم مقلم آئے بسط یقیم انشاء صلی اللہ علیہ وسلم. الحدیث مجموعتین کے لیے اذان اقامت کے مثل میں اختلاف. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذان اور ایک اقامت کہی جائے گی, اور امام شافعی احمد فرماتے ہیں ایک اذان اور دو اقامتیں کہی جائیں گی, اور امام مالک فرماتے ہیں دو اذان اور دو اقامتیں کہی جائیں گی. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعبان بن زهري قال اخبرني سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجر السير في سفره يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سعيد بن عبد الله بن عمر يفعل اذا اجر السير يقيم المغرب فيصلي اقراه ثم يصلي ثم قال ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصلي على باطل ثم يصلي ولا يصلي بينهما بركعات ولا ترجمے سے تعلق نہیں رکھتی ہے. علامہ ابن رشید کو کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر کی حدیث ثابت سے انس کی اس حدیث کی تفسیر فرمائی ہے, لیکن ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ترجمہ مذکور اہل یوزن و یقین یہ باب در باب کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی حدیث سے باب اول کی حدیث سے, یعنی جمع بین السفر جمع کی سفر بین المغرب و العشاء کی حدیث سے اذان اقامت کا مسئلہ بھی نکلتا تھا, اس لیے امام بخاری بطور تنبیہ علی الفائدہ کی ترجمہ منعقد کر دیا, ورنہ اصل پہلا ہی باب ہے اور یہ حدیث اصل باب ہی سے تعلق رکھتی ہے. يعني المغرب والعشاء وبن اسنادي نامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما من اخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. مقصد یہ ہے کہ اگر زوال شمس سے پہلے سفر ہو تو نماز پہلے کو عصر تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے، پھر دونوں کو جمع کر کے پڑھا جائے۔ اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے، جن تاخیر مراد اور ہو سکتا ہے کہ جن سوری مراد ہو، وہذا ہو اقرب ان شاء اللہ۔ چلیے، عباس کی حدیث میں بین المغرب والعشاء آ چکی ہے، سلس سبان جمن و سمان جمن چلی داؤد میں خاض مصر و کان مجاب الدعوة چلی فإذا ذاغت صلى الظهر سمر كده، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ حسانِ واسطی سے نقل کی ہے، اور یہی حدیث حاکم میں اربعین میں ابو العباس حسن سے انہوں نے محمد بن اسحاق سغانی سے انہوں نے حسانِ واسطی سے نقل کی، تو اس کے الفاظ نقل کیے، فإن زاغت الشمس قبل أن تزغر صلى الظهر والعصر ثم ركب۔ امام منذری نے اس حدیث کی اور علائم تصحیح کی، اور علائم نے اس سے تعجب کا اظہار کیا، حاکم اس کو مستدرک میں کیوں نہیں نقل کیا۔ یہ حدیث نظیف الاسناد ہے، اور اس سے جمع تقدیم کا ثبوت ہوتا ہے، اور جو لوگ جمع تقدیم کے قائل وہ اس سے بہت دندناتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، لیکن انصاف کی کسوٹی پر اگر اس کو پرکھا جاتا تو اس میں والعصر کی زیادتی شاذ ملتی ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار مفضل ابن قتادہ ان سے ان کے تین شاگرد روایت کرتے ہیں، قتیبہ ابن سعید، یزید ابن خالد ابن نوحب، اور حسانِ واسطی۔ قتیبہ کی حدیث بخاری مسلم ابو داؤد نے تخریج کی، یزید بن خالد کی حدیث ابو داؤد نے، ان دونوں کی روایتوں میں بلا کسی اختلاف صلی الظہر سمر رکب وارد ہوا، اور حسانِ واسطی کی روایت میں اختلاف محمد بن اسحاق سغانی کو ان سے یہ روایت جب نقل کرتے ہیں تو صلی الظہر والعصر نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ جب نقل کرتے ہیں تو صلی الظہر نقل کرتے ہیں، عصر کا لفظ نقل نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے، اس روایت میں عصر کا اضافہ شاذ ہے، اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں حسان، اور حسان سے منفرد ہیں محمد بن اسحاق سغانی، اور روایت شاذ غیر معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں وہم کا احتمال ہوتا ہے، اور اس کے موہوم ہونے کا ایک اور قرینہ بھی، اور وہ یہ ہے کہ امام بیہقی نے وہی حدیث عن الحاکم نقل کی، اور ابو داؤد کی روایت کو محروم کر دیا، تو اب یہاں دو سندیں ہو گئیں، ایک حسان کی دوسری قتیبہ کی، اور دونوں نقل کرتے ہیں مفضل ابن قتادہ سے، امام بیہقی نے ان دونوں کی روایتیں بھی انہوں نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، صرف یہ لکھتا ہے قتیبہ تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسان کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی اس روایت میں والعصر کا لفظ ثابت نہیں. اب بالکل بات صاف ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کے نیچے کے کسی راوی کو وہم ہوا ہے، اس نے والعصر کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، نہ حسان نے نقل کیا کما ہوا ظاہر فی اپنی روایت البخاری، اور نہ محمد بن اسحاق السبانی نے نقل کیا، اور نہ ابو العباس رسن نے، اور نہ حاکم نے، اس لیے کہ بیہقی اسی سند سے روایت بغیر زیادتی کے نقل کی ہے. لا محالہ یہ کہا جائے گا کسی ناوی منتے کے راوی نے بغیر سوچے سمجھے یہ سمجھ کے کہ حدیث قدم و تقدیم سے تعلق ہے والعصر کا اضافہ کر دیا، اور ایسا بعض وقت ہو جاتا ہے جب ناقل بے سمجھ ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، جیسے میری یہ کتاب پر حاشیہ میرا نقل کیا ایک صاحب نے اور لکھ دیا قال فلان فلان بترجیب التاریخ بعیدہ، اور میں نے لکھا تھا اپنے قلم سے بترجیب التاریخ قریبہ، مجھ کو اٹک ہوئی تو اصل کتاب اپنی وہ سیدھا نکالی اس میں صحیح مل گیا. اصل میں ناقل جو تھا وہ اپنے کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو کافی جگہ اصلاح کرتا جاتا ہے، جہاں سمجھدار اصلاح ہو گئی کی ضرورت ہے کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے ایک صاحب گئے تین سال کے یہاں جو اصلاح کرنے میں بڑے ماہر تھے، اور قرآن لیا اور ایک آدھ دیکھیے تین سال صاحب اس میں بالکل اصلاح وغیرہ نہ کیجیے، لیکن بات تو اچھی کہنے تو بت ہوا قرآن میں. خیر جب دل بن گئی اور وہ صاحب لینے آئے تو کہنے لگے کہیں آپ نے قلم تو نہیں لگا دیا، کہنے کا تو بت ہوگا ایسا کر سکتا ہوں کیا، کہنے کا بس اور تو نہیں، میں نے کھول کے دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا حامان کا نام، کہیں فرعون کا نام، کہیں شیطان کا نام، میں نے کاٹ کے کہیں آپ کا نام، کہیں اپنا نام، کہیں آپ کے باپ کا، کہیں اپنے باپ کا لکھ دیا. سمجھے بھائی، تو جو یہ مسلمین کاتبین ہوتے ہیں یہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. دیکھو میں تو جلدی مانتا نا، لیکن میری کتاب پڑھوں ہم جو اسلامی قلم لگائے ہیں، حالانکہ میں وہیں بیٹھا ہوتا تھا اگر نہ سمجھ میں آتا تو ان کو اٹھ کے پوچھنا چاہ رہے تھا، اور کہیں کہیں تو ایسی اصلاح کی میں نے سوچا اللہ میں اس قدر نحوی بڑی غلطی کر گیا، یہ کیا ہے، پھر اصل کتاب منگوائی. او ہو، حضرت نے اپنی طرف سے اصلاحی الفاظ بڑھائے، ایسے میرے پہچان بھی کیا انہوں نے، نقل کر دیا جیسا کیسا. اب دیکھ تو لیتا ہوں، اور وہ جو اپنا نسخہ ہے بالکل اس کی مثال ایسی جیسے کشمیری کم ہے، کہ کیا مطلب، یعنی بالکل ردی منہ جیسا ہے اس کا، اس میں کوئی حرف نظر نہیں آتا، ایسے ہی وہ میرے اور آپ سارے بالکل وہ سیدھا ہو گئے ہیں، اس میں کوئی حرف نظر آتا ہی نہیں. کہ غریب کشمیری کو کہے جا رہے ہیں، یہ بہت انیو ہے. چلو، شاعر تھے سروش، ان کا لقب تھا مچھلی شہر، جونپور کی تحصیل کے رہنے والے، تو مسخرہ پن بہت کرتے تھے، تو انہوں نے طنز کیا، کوئی سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، تہذیب جدید پہ طنز کیا تھا. تن کے بابو بولتا ہے آپ کو تو بولتا ہے، تن کے الو بولتا ہے، یعنی بچہ آج سیدھے کھڑا ہو کر باپ کو آپ کی جگہ تو کرتا ہے سمجھے بابو بن کر یہ حالت ہو جاتی ہے. ورنہ بڑوں کو تو ہر حال تقریب کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی پہلے لوگ ہمیں ہر ایک جگہ مہمان تھے, انہوں نے اپنے نوکر کو آواز دی سردار, تو ان کا نواسا بولا سردار, تو فون کہتے ہیں بھائی سردار, تو چھوٹا بچہ کہتا ہے بھائی سردار. سب کو تو تم سے کہتے تھے, اس بچے کو آپ سے, آپ کہاں گئے, آپ آئے ہیں, باقی اپنے بیٹوں کو سب کو بڑھو ادب سکھاتے تھے بچوں, ان چھوٹے بچوں کو آپ جیسے آداب الفاظ سکھا دیں گے وہی ان کے منہ سے نکلے گا. سکھانے کی ضرورت چلیے. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما كنت تردد على ما لم ازال بهم صلى الله عليه وسلم. يعني اگر زوال شمس کے بعد سفر ہو تو پھر زور پر سفر شروع کر دیا جائے گا, یہ نہیں کہ جمع تقدیم کر لیا جائے گا. سوچ نہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضل بن فضالة عن عقيل بن ابي شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة القائد. باب صلاة القائد امام بخاري رضي الله تعالى عنه ابواب التقسيم بين الصلاتين کو ذکر فرمایا, اس لیے کہ تقسیم فی الوقت ہے. اس کے بعد صلاۃ القائد کو ذکر فرمایا, اس لیے کہ اس میں تقصیر القیام پایا جاتا ہے. القائد اپنی عموم کی وجہ سے معذور غیر معذور دونوں کو شامل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیا مراد لیا, علامہ ابن رشید کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے معذور کو مراد لیا خواہ امام ہو یا غیر امام, اور ہو سکتا ہے کہ عام لیا ہو, اور مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ جو صورت اجماع سے ممنوع ہوگی وہ مستثنا ہوگی, اور وہ ہے صحت مند آدمی کا فریضہ بیٹھ کر ادا کرنا, یہ بالاجماع ناجائز. لہذا صلاۃ القائد کے عموم سے مستثنا ہے. فریضہ سے متعلق اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے وقت صحابہ نے آپ کی کھڑے ہو کر ابتدا کی اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا, کیوں ان نماز امام جو کم وبه قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش على رحل الحجاز قائد. ابن حبان نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 5 ہجری میں پیش آیا جی. فدخل علينا رجل فخدش او خدوش او خدوش آپ کو خراش آ گئی چلی. فدخل علينا رجل معاذ رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قعودا وقال انما جعل الامام ليتم في فجاه قال فكبر واذا ركع فاقر واذا رفع فاقر واذا قال سمي الله لمن حمده فقل الله ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عمر قال قال اخبرنا حسين حسين عن عبد الله بن بريده قال ابن عربي حسين انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا حسين بن بريده قال حدثني عمر بن حسين وكان مبصورا كان مبصورا اي مبتلا بالبواسير. بواسیر جمع ہے, اس کا مطلب باسور ہے. باسور وہ بصرات کہلاتے ہیں جو انسان کے مقاد میں ہو جاتے ہیں. مصلی قائماً کو افضل, اگر آدمی کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ افضل ہے. ومن صلى قائما فله نصف اجر القائم، اور جو آدمی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کا نصف اجر ملے گا. ماجشون ابن خزیمہ ابن منذر ابن بطال وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نافلہ پر محمول ہے، اور اس کے تین قرینے ہیں. پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ حدیث میں قیام قعود کے مابین اختیار کیا گیا اور فریضہ میں اختیار نہیں، جو شخص قادر علی القیام اس کے لیے قیام